Yeah. चौदह सदियों से अब तक है इस पर शबा जैसा इसके ज़र्रों में अकबर की रहनाई है, इसके लहजे में असग़र की गोयाई है। एक दूलान सहरे से महकाई है, खुशबुओं से भरी इसकी हर शाम है। शेर अख्तर तेरे अर्श तक जाएंगे और शुजा